bardzo dziękuję za komentarz. Wicemarszałek Senatu pani Gabriela Morawska-Stanecka była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 sierpnia, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Referendum zarządzone odbędzie się z wyborami do Sejmu i Senatu. Pozrywane dachy, połamane drzewa, zalane drogi i piwnice. Po burzach w setki idą interwencje strażaków. Po raz 19 w Warszawie rusza festiwal Chopin i jego Europa. Sejm przyjął projekt uchwały o referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Głosowanie odbędzie się w połowie października. Treść pytań pozostała bez zmian. Będą dotyczyły wyprzedaży majątku narodowego, podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej, rozprzyjmowania nielegalnych migrantów. O znaczeniu referendum dla Polski i Polaków mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polski naród ma prawo wypowiedzieć się w tych kluczowych sprawach. To są ważne pytania. Ta decyzja narodu podjęta w referendum będzie bardzo istotna także w perspektywie przyszłości jakichkolwiek w Polsce rządów. Żaden polski rząd nie będzie mógł pominąć tych decyzji, które Polacy podejmą przy urnach 15 października. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Rośnie liczba interwencji strażaków po przejściu frontu burzowego. W samym województwie śląskim było ich 300. Tym razem to nie podtopienia były największym problemem, mówi rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Najwięcej interwencji odnotowano w związku z silnym wiatrem, 250. Również na skutek silnego wiatru uszkodzonych zostało 10 dachów, z czego 6 na budynkach mieszkalnych i 4 na budynkach gospodarczych. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili na terenie powiatu gliwickiego i mieście Gliwic, Mysłowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wciąż są utrudnienia na kolei. Wczoraj po południu burza spowodowała przerwę w zasilaniu urządzeń sterowania ruchem między stacjami Sosnowiec Główny oraz Sosnowiec Południowy. Część pociągów skierowano na objazdy. Mazowieccy strażacy dostali 109 zgłoszeń w związku z burzami. Najwięcej w powiatach siedleckim, ostrołęckim i płockim, mówi oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP Katarzyna Urbanowska. Mieliśmy również zdarzenia, gdzie pozrywało dachy w domach mieszkalnych, pozrywało dachy w budynkach gospodarczych, przewróciło drzewa na budynki i mieszkalne, i gospodarcze. A najwięcej interwencji dotyczyło wypompowywania wody i usuwania powalonych konarów, pozrywanych gałęzi. W całym kraju strażacy interweniowali blisko 1200 razy. 256,5 tysiąca żołnierzy straciła armia rosyjska od początku agresji przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym sztab generalny armii ukraińskiej. Według jego ustaleń w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili 410 ludzi. Od początku inwazji Ukraińcy zniszczyli ponad 4 tysiące rosyjskich czołgów, ponad 300 samolotów i tyle samo śmigłowców. Wczoraj ukraińska armia strąciła 2 rosyjskie śmigłowce szturmowe. Szef zarządzania kryzysowego na wyspie Maui na Hawajach zrezygnował z funkcji. Stało się to dzień po tym, jak bronił swojego zespołu, który nie uruchomił systemu alarmowego podczas pożaru na wyspie. Jako powód rezygnacji wskazał kwestie zdrowotne. Według dotychczasowego bilansu w pożarze na Maui zginęło 111 osób, a setki są nadal poszukiwane. Zdaniem mieszkańców wyspy wcześniejsza reakcja na pożar mogłaby uratować więcej ludzi. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, 24 koncerty. W Warszawie rozpoczyna się 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Współorganizatorem jest program Drugi Polskiego Radia, a Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi wydarzenia. Polskie Radio jest związane z festiwalem Chopin i jego Europa od początku jego istnienia, podkreślał dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Musimy pamiętać, że cały dźwięk festiwalu jest rejestrowany przez Polskie Radio i my potem korzystamy z tych rejestracji właściwie już na wieczność, dlatego że większość z tych rejestracji znajduje potem swoje miejsca w fonografii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że festiwal zyskał już uznanie w Polsce i na świecie. Niestety bilety są już wszystkie wyprzedane, ale dzięki wspaniałej pracy drugiego programu Polskiego Radia ponad połowa koncertów będzie dostępna. Będzie można na żywo też słuchać. Na antenie dwójki znajdzie się aż 21 z 24 festiwalowych koncertów, z czego 9 będzie nadawanych na żywo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z ochłopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Dwanaście minut po godzinie dziewiątej. To doskonały czas, żeby przywitać naszych gości. Doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. GUS potwierdził szybki szacunek inflacji. W lipcu ceny rosły w tempie 10,8% i to był piąty miesiąc spadku tego wskaźnika. Co ciekawe, jak podaje agencja SM Salesforce Agency, w sklepach inflacja cały czas nie odpuszcza. Koszyk zakupowy w 10 na 14 badanych sieci handlowych kosztował w lipcu ponad 300 zł, a to jest o 3 zł i 20 groszy więcej niż w czerwcu. No i z czym mamy tutaj do czynienia? Czy to jest ta greed inflation, czyli ta inflacja wynikająca z chęci zysku, o której mówiła i Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, ale też i nasz prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Piotr Maszczyk. Znaczy, ja nie bardzo rozumiem samo pojęcie greed inflation, bo no, jak byłem na studiach już wiele lat temu, ale nie sądzę, żeby coś się zmieniło w tym zakresie, to mnie nauczono na takim przedmiocie teoria przedsiębiorstwa, że oczywiście możemy różnie definiować cele przedsiębiorstwa, ale jednym z najczęściej przywoływanych jest, jak to się ładnie mówi, maksymalizacja zysku w długim okresie. A to oznacza, że przedsiębiorstwa będą podnosić ceny, jeśli tylko mogą to zrobić. I dziwienie się. Akceptacją klientów. Nie akceptacja, jeżeli nie ma konkurencji. Jeżeli nie ma konkurencji. I oczywiście różne czynniki na to wpływają. Na przykład to, jak konkurencyjny jest rynek. Jeżeli mamy jedno przedsiębiorstwo, które dostarcza całość podaży, tak się fachowo mówi, no to jedynym wyjściem, jakie konsumenci mają, to jest ewentualnie zaprzestanie korzystania z tego produktu. Prawda? Mogę się obrazić i powiedzieć, że nie będę od was kupował. To jest trudne, jeśli taki produkt jest wymogiem cywilizacyjnym, albo no nie da się z niego zrezygnować, prawda? Większość z nas kupuje wodę od dostawcy tej wody i dużego wyboru nie mamy. Możemy się oczywiście obrazić na firmę, która nam wodę dostarcza, powiedzieć, że nie będziemy się myć i nie będziemy pić, ale z tym piciem to, no to nasz bunt się skończy za jakieś 3 dni, a jeśli się nie będziemy myć, no to się ludzie na nas obrażą i nie będą chcieli z nami wchodzić w żadne relacje, szczególnie latem. W związku z tym to jest normalne, że firmy podnoszą ceny, dopóki klienci to akceptują i dopóki inne firmy, konkurenci nie stwierdzą, że dość, prawda? Stosujemy inną strategię, przestajemy podnosić ceny. Nasza cierpliwość rzeczywiście jest jak z gumy, jeżeli chodzi o akceptowanie tych wysokich cen. To nie jest kwestia cierpliwości, tylko, jak mój poprzednik zauważył, czasami po prostu braku wyboru. Przypomnę, kiedy mieliśmy na przykład monopol TPS-a na usługi telekomunikacyjne, to w Polsce płacono za połączenia międzynarodowe 2000% więcej niż w Niemczech, gdzie przeprowadzono akurat deregulację rynku. Stąd tam, gdzie jest konkurencja, tam mamy po prostu pilnowanie się i sprzedawców, i też producentów, i oczywiście podnoszenie cen nawet nie powyżej inflacji, tylko kosztem czasami swojego zysku, aby utrzymać się na rynku i utrzymać swoją pozycję rynkową. A tam, gdzie nie ma tej konkurencji, no to hulaj dusza, piekła nie ma. I tak jest w wielu obszarach w Polsce, gdzie faktycznie mamy oligopole albo mamy de facto sytuację monopolistyczną. Natomiast dajmy może kilka przykładów takiego zjawiska, gdzie możemy spotkać takie duopole na przykład. Oj, to jest przede wszystkim, są lokalne monopole na przykład na wywóz śmieci, prawda? I widać to, jak nie możemy, jak to jeszcze lata temu było, wybierać między kilkoma ofertami odbiorców śmieci, którzy jednak ze sobą rywalizowali też nie tylko ceną, ale też jakością usług. Ale próba rzucenia odpowiedzialności za cały czas mniejsze tempo, ale utrzymującej się dwucyfrowej inflacji na chciwość, no jest taką próbą, że tak powiem, przerzucenia odpowiedzialności na przedsiębiorców, którzy antycypują chociażby fakt, że za chwilę przecież będą płacili wyższe ceny energii i też wiele innych usług, które kupują, aby prowadzić własne przedsiębiorstwa. Natomiast zauważmy, że nawet w strefie euro, przy tej samej walucie, w państwach strefy Unii Europejskiej był bardzo różny poziom inflacji, mimo tych samych problemów z surowcami energetycznymi pochodzącymi z Rosji, czyli w dużej mierze ta inflacja była wynikiem działań rządów narodowych, a nie tylko Europejskiego Banku Centralnego. Także tutaj o tej inflacji można byłoby ją wreszcie rozłożyć na czynniki pierwotne i pokazać, jaki udział i jakie czynniki w niej, czy w jej wysokości mają. A czy w takim razie dochodzimy już do tej granicy podwyższania cen w sklepach i już będziemy obserwować obniżki, ruchy w dół? Absolutnie nie, z tego względu, że pamiętajmy, że za chwilę ceny energii ruszą i nie ma innej możliwości, jak zobaczymy podwyżkę cen energii też w cenach produktów czy usług, za które płacimy. Czyli co, te 10,8 to już jest taki próg tego spadania i teraz będziemy już naprawdę posuwali się w dół bardzo pomału? Prezes Glapiński ma nadzieję, że we wrześniu na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej może będzie jednocyfrowa inflacja, może wtedy Rada mogłaby obniżyć stopy. Panowie też mają taką nadzieję? Dobrze, ale tylko jedna rzecz. Aha. Mianowicie, gdyby wierzył w to, co mówi, to by powiedział i zapowiedział, że cel inflacyjny na przykład zostanie obniżony do tego pierwotnego na poziomie tam 2,5 i to byłby sygnał też dla instytucji finansowych, że swoje słowo traktuje poważnie, a nie tylko ma nadzieję. Dokładnie. No to dajmy oczywiście jeszcze komentarz doktorowi Piotrowi Maszczykowi. Mój Boże, mam nadzieję, że nie pomyśleliście państwo, że pieniądze mi się wysypały z kieszeni, zupełnie przypadkowo. Znaczy, ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Słaby ruch konsumencki w Polsce. Znaczy, jak mówimy o konkurencji, mówimy o przedsiębiorstwach, które ze sobą konkurują, to musimy pamiętać, że jest coś takiego jak ruch konsumencki. I jeśli część osób, które wyjeżdżają za granicę, dostrzegają na przykład, że ceny w Niemczech tak, naszym tym najbogatszym sąsiedzie, nie są aż tak wysokie, a w przypadku niektórych produktów wręcz są niższe niż w Polsce. Ja nie mogę wymienić takiego najbardziej typowego produktu, bo jest dziewiąta z minutami. No to dzieje się tak. Ale między... Ale o dziewiątej się spożywa ten produkt. No, odradzamy. Generalnie odradzamy. Bardzo masowo po ilości. Generalnie odradzamy. To dzieje się tak dlatego, że w Niemczech jest bardzo silny ruch konsumencki. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce nieco inaczej się konkuruje. To, co państwo żeście tutaj przywołali, te dane na temat koszyka zakupowego w sklepach. Otóż w Polsce ceny mają bazowo wyższy poziom, natomiast Polak uwielbia promocje. To nie, właściwie to jest chyba taka reminiscencja okresu zbieracko-łowieckiego, bo uwielbiamy polować na promocje. I tak, te gazetki promocyjne w sieciach handlowych są bardzo popularne. Tak samo są w Niemczech i tak samo Niemcy też reagują na promocje. To prawda, natomiast w Polsce poziom cen jest bazowo wyższy, natomiast znacznie częściej wchodzą promocje, znacznie te promocje są większe, w związku z tym w Polsce kiedyś ktoś ukuł, już nie pamiętam kto, przepraszam, autora, bo nie pamiętam, takie określenie, że w Polsce klient jest sprytny. I inflacja w Polsce jest niższa właśnie niż na przykład te koszyki zakupowe, o których mówimy, dlatego że w Polsce mamy dużą grupę klientów, którzy stosują strategię kupowania wybranych produktów w wybranych sieciach handlowych. Czyli nie jest tak, że idę do sklepu X i kupuję tam wszystko, tylko idę do sklepu X, kupuję tam 4 produkty, potem idę do sklepu Y, kupuję tam kolejne 3 produkty, a w sklepie Z kupuję następnych 5. Sama znam takie osoby wśród moich znajomych. A jeżeli jest promocja, to już kupuję na zapas, prawda? Pan zapytał o to, kiedy ceny zaczną... Przepraszam, czy pani zapytała, pani dyrektor zapytała o to, czy to już jest ten próg naszej wrażliwości. No więc możemy wskazać produkt, którego ceny spadły. I nie chodzi mi o paliwo, bo te ceny akurat w detalu znajdują się pod wpływem cen ropy na rynkach światowych, ale tym produktem, którego ceny dobiły do granicy i potem wróciły, to jest masło. Masło w Polsce stało się po prostu za drogie. Producenci masła przesadzili z tempem wzrostu cen. Kostka masła w pewnym momencie zaczęła dochodzić w większości sklepów do 9 zł, czy nawet przekraczać. Mówię o takim zwykłym maśle, nieimportowanym i tak dalej. I to okazało się za dużo. Polacy przestali jeść masło, przerzucili się na tańsze zamienniki roślinne i producenci stwierdzili, że zostali z tym masłem jak przysłowiowy Himmelsbach z językiem angielskim, jeśli państwo znacie tę anegdotę. Która jest nieprawdziwa, taka która jest, ale niezwykle smakowita. I ceny masła spadły. Nie zaczęły rosnąć w wolniejszym tempie, tylko spadły. Czyli też nasza rola jako konsumentów troszeczkę w tych procesach, tak, prawda? Dopóki chcemy płacić, dopóki ludzie wrzucają paragony grozy, mówiąc umownie, bo to jest taki temat, a nie mówią: zobaczyłem, ile kosztują gofry nad morzem i nie kupiłem gofra. A dziecko jak płakało, to odciągnąłem za rękę. Tylko kupiłem, a teraz wrzucam do sieci, ojejku, ileś tam za tego gofra. Dopóty kupujemy. Dopóki kupujemy lody, takie produkty sezonowe, których ceny bardzo poszły w górę w porównaniu z poprzednimi latami, no to producenci dlaczego mają właściwie. A więc stop paragonom grozy. Zdecydujmy się w końcu wypowiedzieć wojnę nieuczciwym przedsiębiorcom. No dobrze, panowie, to zajrzyjmy jeszcze do jednych danych, które opublikował GUS w tym tygodniu. Podał, że PKB w drugim kwartale spadł o 0,5%. Tradycyjnie jeszcze, tak mówiąc językiem uczonym, od tego się odlicza czynniki sezonowe. Nowe. I w pierwszym kwartale po takiej operacji mieliśmy wynik 3,8% na plusie, no i byliśmy najlepsi w Unii. Teraz mamy 3,7% tyle, że na minusie i jesteśmy najgorsi w Unii Europejskiej. I skąd taki rollercoaster i o co tu chodzi? To pytanie stawiam Andrzejowi Sadowskiemu. Ja przypomnę takie powiedzenie laureata Nagrody Nobla, profesora Stiglitza, który powiedział, że jak wystarczająco długo torturuje się dane, to one powiedzą wszystko. Stąd te okresy, które zostały tutaj przytoczone, one są jeszcze moim zdaniem zbyt krótkie, aby tak jednoznacznie ferować jakiekolwiek wyroki, ale faktem jest, że dzisiaj mamy do czynienia z zmianą podejścia przedsiębiorstw na rynku. To widać po wielu branżach. Na ile to stanie się powszechne, to być może najbliższe miesiące rozstrzygną, kiedy faktycznie na przykład ceny energii znowu zaczną bardzo mocno oddziaływać na funkcjonowanie firm i wtedy być może warto byłoby się pokusić o jakiś głębszy komentarz. No w tym w ogóle półtora roku ostatnim działo się naprawdę bardzo dużo i może w tym wszystkim Główny Urząd Statystyczny gdzieś nam się pogubił? Jak to jest? Znaczy właśnie kusi mnie, żeby tutaj powiedzieć, że GUS stosuje taką strategię dla każdego coś miłego. Pierwszy kwartał był dla rządu, to drugi kwartał jest dla opozycji, żeby każdy mógł na... A trzeci dla konsumentów. A trzeci będzie dla wyborców. Żeby każdy na X-ie, tak? Tak się teraz mówi. Na X-ie mógł zatriumfować i napisać kąśliwego, właśnie nie mówi się już tweeta, właśnie. Dobrze, nie wiem. Przepraszam. Prawda? Czyli kąśliwy komentarz. Natomiast, no nie, znaczy... Bardzo źle się dzieje, że w zgodnej opinii większości ekonomistów GUS ma problem z odsezonowaniem danych i tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala, ani jaka była skala wzrostu prawdziwa w pierwszym kwartale, ani jaka jest skala spadku. Myślę, że na koniec roku się dowiemy? Tak. Natomiast jeśli popatrzymy na dane roczne, no to wtedy będziemy mieli dość dobrą informację na temat tego, co działo się w polskiej gospodarce w 2023 roku, ale przypominam, że wybory są 15 października, to już będzie, jak to się mówi, po ptakach. Także no, bardzo mi przykro, o czymś musimy mówić, wszyscy się teraz zajmują, liczne komentarze, w interesie. Sezon ogórkowy, zobaczcie państwo, że w tym roku się nie pojawiła ani paskuda, ani krokodyl, który w górę Wisły płynie. Ale tu rolę pełnią politycy. No właśnie, prawda? I każdy sobie może teraz podłożyć właściwego polityka pod paskudę. Panowie, to już abstrahując od polityki, chyba z tym się wszyscy zgodzimy, że prawdopodobnie drugie półrocze będzie trochę oddechem, będzie trochę lepszym czasem, trochę mniej da nam po kieszeni. Dlaczego? Samo z siebie się to nie zrobi. Niższa inflacja, poza tym przecież zaczęły realnie w końcu rosnąć płace w Polsce, więc mamy więcej w tym portfelu, prawda? Ale jeżeli wzrosły płace, zwłaszcza po decyzji administracyjnej o podwyższeniu podstawowej tej urzędowej płacy, to też przedsiębiorstwa będą musiały uwzględniać to w swoich kalkulacjach coraz częściej, stąd te ceny w sklepach i usługach będą wyższe z tego. Więc znowu staniemy oko w oko z paragonem grozy i to od nas to będzie wiele zależało. To nie jest paragon grozy, no trzeba dokładnie przeczytać, ile też tam podatków się znajduje, bo tam też jest to wyszczególnione. A my za chwilę słyszymy się ponownie. Since the flood, oh, Ophelia, heaven help a fool who falls Rosyjski rubel szoruje po dnie. W poniedziałek nie był wart nawet amerykańskiego centa. Tak rekordowo słaby był tylko w momencie rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Bank Centralny w Moskwie w panice podwyższył stopy z 8,5 do 12%. Teraz moskiewska waluta minimalnie odrabia straty, ale cały czas jest w poważnych tarapatach. No i pytanie, Rosji zaczynają się w końcu kończyć pieniądze? Dlaczego kończyć, jeżeli mają rezerwy dolarowe? Pamiętajmy, że poprzednio pan prezydent Putin w czasie spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych 2007-2009, aby podtrzymać wartość rubla, w ciągu kilku miesięcy wydano na tą operację ponad 70 miliardów dolarów, nie uzyskując praktycznie żadnej trwałej stabilizacji waluty. Stąd i jeżeli wtedy na obronę poświęcono tyle, to dzisiaj te rezerwy wcale nie są wbrew pozorom mniejsze, bo ostatnie dane też pokazały, że mimo agresji na Ukrainę Rosja bardzo dobrze zarobiła też na dostawach ropy i ma bardzo duże nadwyżki finansowe. Zresztą też zauważmy, że Rosja przechodzi w transakcjach z wieloma państwami na juany, nie na dolary, także minimalizuje kwestię wyceny swojej waluty na rynkach międzynarodowych, bo to jest wycena międzynarodowa. Czyli ten słaby rubel to nie jest jakiś symbol tego, że udało się może, że sankcje działają, że jakiś opór, to, że surowce energetyczne potaniały, jakoś dało w kość Rosjanom? Czy to jest raczej dowód na to, że Rosja została, przynajmniej jeśli chodzi o własną walutę, odcięta od obiegu gospodarczego globalnego. Jeżeli ktokolwiek chce z Rosją handlować, znaczy się, są takie kraje, które nie mają oporów moralnych i po prostu handlują z Rosją, albo inaczej postrzegają ten konflikt. Szczególnie kraje z tak zwanej grupy tych niezaangażowanych, tak się kiedyś mówiło, kraje rozwijające się. Ale jest też sporo firm z Unii Europejskiej, które nadal mimo sankcji mają biznesy. Ale to nie są zainteresowane w ogóle rublem. Czyli tak naprawdę rubel przestał być, tak? Jest tylko wewnętrzną walutą. Tak, więc tak naprawdę jego wycena na rynkach światowych nie ma żadnego znaczenia, ponieważ popyt na rubla jest zerowy, bo nawet jeżeli kraje z tak zwanego Zachodu handlują z Rosją, a handlują niestety, to nie w rublach, no bo po co komu papier, a kraje rozwijające się, które kupują od Rosji surowce na przykład, no to też handlują z nią, ale przecież nie w rublu, tak? Albo barter to jest, czyli najprawdopodobniej surowce, jakaś broń wchodzi w grę, amunicja, tego typu rzeczy, albo w walutach krajów trzecich, tak jak żeśmy słyszeli w chińskim juanie. Natomiast, jeżeli nie chce się oczywiście amerykańskiego dolara. No właśnie, ale rozumiem, że to jest pewnego rodzaju manifestacja, prawda? Nie jestem w tym obozie, albo siedzę tak trochę na barykadzie okrakiem i handluję sobie z Rosją i w innej walucie. Także ja bym tutaj do akurat tego faktu nie przywiązywał dużej wagi. No, do pewnego stopnia oczywiście. Cena waluty, jak każdego innego dobra, jest ustalana na rynku. Popyt na rubla jest zerowy na rynkach światowych. Po co komu rubel? I to jest, jeżeli tu się doszukiwać, bo szukamy takich dobrych, z naszego punktu widzenia, informacji, czyli informacji, które mogą wskazywać na to, że Rosja zakończy ten konflikt jako strona pokonana. W jaki sposób pokonana, to oczywiście zobaczymy, natomiast jako strona pokonana, to będzie sygnał. Nikt nie zgłasza popytu na ruble. Nawet jeżeli ktoś z Rosją handluje, kupuje od niej surowce, to nie chce mieć nic wspólnego z rublem, co oznacza, że wszyscy raczej spodziewają się, że Rosja tej wojny nie wygra. Może jej nie przegra, ale raczej na pewno jej nie wygra. I to jest dobra informacja, jeżeli w ogóle szukać tutaj dobrych informacji. Rosjanie na pewno z rublem jeszcze trochę będą mieli do czynienia, prawda? Nie, ale to jest kwestia, ile dzisiaj Rosjanin w Moskwie musi zapłacić za dolara, jeżeli chce nabić trochę dolarów na swoje cele. No ale może to nakręci inflację? Może tutaj jest jakiś haczyk? W państwach autorytarnych albo na granicy totalitaryzmów takie rzeczy jak inflacja są elementem dekretowania politycznego. 3% oficjalnie, być może nawet 60% nieoficjalnie. Oficjalnie nawet w Rosji ostatnio podawano dane, że spadło spożycie alkoholu, co jest oczywiście też fikcją. Legalnego być może spadło. No nie, legalnego spadło, ale że generalnie, że Rosjanie mniej spożywają alkoholu i legalnego, i nielegalnego, co jest oczywiście elementem propagandy. To by była dobra informacja, bo tak zwany suchy zakon, bo tak to się po rosyjsku określało, który Gorbaczow wprowadził w latach 80., był może nie ostatnim gwoździem do trumny Związku Radzieckiego, ale razem z katastrofą w Czernobylu. Nie, nie, to jednak zmiana cen ropy, też spadek wartości wydobywanych różnych diamentów w Rosji, wielu innych surowców spowodował, że Rosja najzwyczajniej, czy Związek Radziecki, przepraszam, zbankrutował, i to było w analizach różnych amerykańskich pism strategicznych lat 80., że Rosja jest na granicy bankructwa, bo tak jak zauważył profesor Parkinson, reżimy upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują, i Rosja była sowiecka tego doskonałym przykładem. Ja tylko zwrócę uwagę na jeszcze jeden fakt. Jeżeli patrzymy na konsumentów rosyjskich, obywateli rosyjskich, czy z ich punktu widzenia ten tani rubel może mieć jakieś negatywne konsekwencje, no to możemy powiedzieć tak. Też były doniesienia medialne na temat tego, że są kraje w basenie Morza Śródziemnego, w których rosyjscy turyści są dostrzegalni. Już nie będę wchodził w to, czy oni stanowią większość. Widać tych rosyjskich turystów. Ktoś może powiedzieć, no właśnie, no więc to oznacza, że jeżeli wyrazimy koszt takich wakacji tu czy tam w rublach, to on będzie gigantyczny. Ale zwrócić należy uwagę, że długo jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu, nawet jeżeli definiujemy jego początek w roku 2014, Rosja miała gigantyczne rezerwy dolarów, nie tylko oficjalne, ale Rosjanie byli nauczeni, tak się kiedyś mówiło w Polsce, bank ziemski, czyli słoik, może być po ogórkach, w słoiku dolary zakopane gdzieś, i to było na czarną godzinę, tezauryzowało się w dolarach. Znaczy, kto mógł oczywiście, nie mówię, że wszyscy, no bo wiadomo, że zróżnicowanie, jeśli chodzi o majątek czy dochody tego społeczeństwa, było bardzo duże, ale kto sobie mógł na to pozwolić, to oszczędzał w dolarach. W związku z tym, w tej chwili do pewnego stopnia Rosjanie są zabezpieczeni, prawda? Rubel jest tani, ale jak mogę sięgnąć do tego banku ziemskiego, prawda? No bo to oczywiście ci najbogatsi oszczędzali pewnie na kontach za granicą, ale bardzo wielu Rosjan oszczędzało w ten sposób. Miało po prostu gotówkę poukrywaną na czarną godzinę. No teraz tę gotówkę można uruchomić. Ale w Rosji jest cały czas czarna godzina. Właśnie, a skoro o walutach rozmawiamy, a są ciągle wakacje, to jeszcze chciałam o naszego złotego podpytać, bo ostatnio waluty podrożały u nas. Kto teraz jeszcze chce polecieć za granicę i kupić waluty, ma szansę w najbliższym czasie zrobić to trochę taniej? Jak panowie oceniają? Ale polski złoty jest elementem poważnych spekulacji. Przypomnijmy, że większość operacji na złotym odbywa się w Londynie i tam de facto ustalana jest cena naszej waluty w stosunku do innych. Stąd trudno zgadywać, jakie będą spekulacje, bo ewidentnie są to działania spekulacyjne na polskiej walucie w najbliższych tygodniach. Bardzo trudno jest powiedzieć, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, co się będzie działo z ceną złotego. W krótkim to w ogóle to przewidywanie jest bardzo prognozowanie trudne. Walut to jest... No właśnie, tak. Znaczy praktyką walut zajmują się ci, którzy na co dzień sprzedają i kupują walutami. To ich trzeba zapytać. Natomiast, no... Czyli nie trafiliśmy, niestety. Przy całym szacunku do naszych słuchaczy, bo to niezwykła przyjemność jest tu teraz być i do nich mówić, to gdybyśmy wiedzieli, jak się będzie kształtował kurs złotego czy innych walut, to pewnie bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, z bardzo dużą ilością pieniędzy, bo na tym można bardzo dużo zarobić, jeśli się wie, albo potrafi się z wysokim prawdopodobieństwem przewidzieć. Na Forexie ponad 80-kilka% ludzi przegrywa, to trzeba tak, pamiętać. Tak, właśnie, to jak ktoś czuje, że wie, to niech się dwa razy zastanowi, czy na pewno wie. To jest wyjątkowo niebezpieczne, tak zwany Forex, prawda, czyli właśnie to inwestowanie w walutę. A my co, słyszymy się za chwilę, 9:38 na zegarach. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. No, temat emocji, emocje wielkie tutaj budzi. Pieniędzy w sporcie. Emocje emocjami, medale medalami, ale żyć, proszę państwa, trzeba. No, ale w sporcie pieniądze są bardzo ważne. I tak się jakoś utarło, że sportowców zawodowych finansują nie tyle instytucje państwowe, przynajmniej nie tylko, czy samorządowe, ale i sponsorzy, czyli firmy, instytucje. A gdyby tak sport postawił na crowdfunding i to zbiórki publiczne byłyby źródłem utrzymania i opłacania kariery wyczynowca? Postanowił to sprawdzić Kuba Witkowski. Każdy sport zawodowy wymaga pieniędzy. Kosztują treningi, kosztuje infrastruktura, no i specjaliści. Dla sportu wsparcie sponsora jest tak naprawdę jeden z najważniejszych aspektów rozwoju danej dyscypliny sportu. Mówi Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu i szefowa Polskiego Związku Pływackiego. Wiadomo, że my jako Polskie Związki Sportowe posiadamy budżety z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozwój naszych dyscyplin, ale zawsze one są niewystarczające. Zawsze ta współpraca ze sponsorem jest dla nas niezwykle ważna, żebyśmy mogli budować sport w naszych dyscyplinach sportu. Ale akurat Pływanie to ta dyscyplina, gdzie szukanie sponsorów także na własną rękę nie jest łatwe, o czym na kanale Pływacki Biznes opowiadał Ksawery Masiuk, brązowy medalista Mistrzostw Świata i Mistrz Świata Juniorów. Dość ciężko jest znaleźć sponsora. Kiedyś rozmawiałem z Kacperem Majszakiem i Kacper miał na przykład takie sytuacje, że on musiał pisać codziennie do jakichś tam firm, czy go zesponsorują. Musiał sobie sam szukać między treningami, a między treningami no powinniśmy się regenerować i po prostu odpoczywać. No a on tak naprawdę, można powiedzieć, że wykonywał dodatkową pracę. I coraz częściej tacy sportowcy decydują się na uruchomienie zbiórki w ramach platform crowdfundingowych. Wśród nich jest też kickbokser Dmytro Nestorowicz. Chce w ten sposób uzupełnić sportowy budżet. No liczę na to, że zbiórka pokryje koszt dojazdu. To pierwsze do zawodu, tam do miejsca zawodu, do miejsca przeprowadzenia tych walk. Drugie to, że zbiórka pokryje ceny odżywiania, przygotowania do walki. No to jest jakby aktualnie mój cel. Na razie jednak zbiórka idzie, mówiąc delikatnie, średnio. Co może być tego przyczyną? Myślę, że jest to do zrobienia, ale za tym musiałyby iść albo fajne wyniki sportowe, albo rozpoznawalność, albo jakaś historia, taka, która, nie wiem, wzruszy ludzi albo zachęci do sponsorowania. Stwierdza menedżer sportowy Tomasz Jakubowski i dodaje, że taka forma może być jedynie dodatkiem do budżetu. Oczywiście myślę, że znalazłaby się garstka ludzi, która chętnie by to wspierała, natomiast w sporcie wbrew pozorom są naprawdę duże pieniądze potrzebne do tego, żeby te kariery sportowe rozwijać. I taki crowdfunding opierający się na dobroci serca ludzi byłby niewystarczający. Szkoda, bo pieniądze w sporcie są ważne, ale dość często wiążą się z utratą niezależności. Na polu karnym Milik Lewandowski i gol! I gol! W sporcie zawodowym, tym najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej popularnym, takim jak futbol chociażby, takim jak tenis, najważniejsze są pieniądze i jeszcze raz pieniądze i te pieniądze będą tylko większe. Tego na pewno nie zmienimy. Opowiada Krzysztof Łuniewski z redakcji sportowej Trójki. Rzeczywiście jest to smutne, w jakiejś mierze odziera to tych sportowców z niezależności. Jest taki znany właściciel klubu Napoli, z którego właśnie odchodzi Piotr Zieliński, Aurelio De Laurentiis, który dysponuje wszystkimi prawami marketingowymi swoich zawodników, czyli rzeczywiście oni są odarci wręcz z prywatności. Czy zbiórki internetowe dawałyby większą swobodę sportowcom? Być może. Z drugiej strony łaska ludu, tak jak i łaska pańska, na pstrym koniu jeść. Podolski, ależ mamy szczęście! No temat emocje budzi, a panów zdaniem jaki byłby najlepszy sposób na wspieranie sportowców ulubionych? No przede wszystkim, jak widać, nie z pieniędzy podatników. Jeżeli ktoś ma naprawdę talent, to talenty przyciągają pieniądze. I nie ma co do tego wątpliwości, że te nieprawdopodobne pieniądze, które się pojawiają w różnych dyscyplinach sportu, są związane z tym, że tak fantastycznych zawodników chce oglądać nie i w jednym się państwie ogląda, tylko chce oglądać cały świat i za tym wtedy idą wszelkie możliwe pieniądze, nie tylko od każdej de facto branży, która by chciała się wtedy w świetle Jupiterów z takim zawodnikiem czy z taką zwycięską drużyną pokazać. Stąd faktycznie te pieniądze samorządowe czy rządowe powinny mieć jak najmniejszy udział albo powinny być uzależnione też od efektów, bo trudno sobie wyobrazić cały czas finansowanie fiaska czy porażek, tak jak to ma miejsce w niektórych dyscyplinach w Polsce. Piotr Masztyk. Pieniądze publiczne tylko na sport masowy, dzieci, młodzież, zawodowy sport odcięty od publicznych pieniędzy, łącznie z tym, że spółki, w których udział Skarbu Państwa jest powyżej pewnej granicy, nie powinny w ogóle wchodzić w sponsoring sportowców, no bo to de facto oznacza, że publiczne pieniądze są pompowane w zawodowy sport. Nie. Znaczy, jak najwięcej pieniędzy na sport masowy, dzieci, młodzież, stadiony, baseny dostępne, korty tenisowe, jak najniższe opłaty, żeby to nie była zaporowa cena, żeby nie było tak, że na basen może być iść tylko człowiek zamożny, a człowiek, czy dziecko z biedniejszej rodziny już nie stać na basen. A profesjonalista nie chce. A profesjonalista, znaczy, no, mnie się, powiem państwu, że jak usłyszałem, że właściciel Napoli ma prawa do wszystkich swoich zawodników, to mi łzy pociekły, tak mi się żal ich zrobiło to po prostu. To był taki moment emocjonalny, tak, ja musiałem pana poprosić, żeby spokojnie, bo no właśnie, no bo aż mi się żal tych ludzi zrobiło, prawie no mój Boże. Występują jak gladiatorzy. Współczesne niewolnictwo, te miliony euro i nie mają prawa. Przy okazji. Straszne po prostu. No nie, no, no nie. No. Panowie, to teraz poruszamy się troszeczkę. Imagine Dragons zagra dla nas, no tak dynamicznie dosyć. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Jeszcze jeden temat. We włoskich restauracjach notowano ostatnio przypadki dopisywania do rachunków często absurdalnych pozycji, jak na przykład 2 euro za przekrojenie tosta na pół, czy 2 euro za dodatkowy talerzyk dla dziecka. Na zupełną inną ofertę ma dla klientów jeden z barów koło włoskiej Ligurii. Klient zapłaci za kawę tylko 70 eurocentów, czyli o 50 mniej, jeśli przyniesie swoją, uwaga, filiżankę, cukier i jeszcze łyżeczkę. Podobno miłośnicy kawy już przygotowują sobie odpowiednie zestawy. Jak panowie patrzą na ten pomysł? Ale to wszystko jest obliczone na jednorazowego klienta, który więcej się w tym miejscu nie pojawi, stąd można mu podyktować każdą cenę. Natomiast Włosi jedzą w miejscach położonych trochę dalej od szlaków turystycznych, gdzie ceny nie ma napiwków, gdzie wszyscy się znają, gdzie zupełnie inny jest jakość potraw i serwisu. Także warto się zejść z tych właśnie szlaków turystycznych i zapuścić się trochę głębiej, aby trafić do takich nawet bez szyldów miejsc, gdzie widać, że sąsiedzi w kapciach nawet wychodzą z domu i idą tam na obiad albo na wypicie kawy. Czyli drogą lokalnych. Piotr Maszczyk. To jest niewiarygodne, jak bardzo wraca to, co było. Ja sobie przypomniałem taką scenę z serialu Zmiennicy, co się rozgrywa na dworcu kolejowym w Kutnie. I kelner tam tworzy rachunek za zadanie, które zostało podane temu strażakowi, się nazywał Kuśmider w serialu i temu tajskiemu studentowi i tam usługa ekspresowa razy 100 i tak dalej. Cała lista jest, za co można klienta skasować. Po prostu we Włoszech tylko idą w nasze ślady. Znaczy, oczywiście, klient jednorazowy, trzeba go po prostu maksymalnie pozbawić pieniędzy, bo on tak nie wróci. Opiniami w internecie w gruncie rzeczy ludzie się nie przejmują. Natomiast jeśli chodzi o ten przykład z tym kubkiem i tak dalej, no to jest po prostu greenwashing w najgorszej postaci, prawda? Nic nie robimy dla środowiska, zarabiamy na tym pieniądze, a jeszcze możemy uchodzić za tych, którzy to środowisko chronią w jakikolwiek sposób. Ale nie trzeba wyjeżdżać do Włoch, wystarczy pojechać do Zakopanego i podobne efekty też można zaobserwować i zobaczyć. Polacy nie gęsi i swój język mają. Także jak pisał poeta,